heavy like the force between us. Trójka. Program trzeci. Gdy rozum już smacznie śpi, budzi się doktor Wilczur i ta jego strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ech, no, tak ładnie grali, a teraz głos zabierze doktor Wilczur, oznajmiając, że wypełnili, zrealizowali dzisiejszy leitmotiv, który brzmi zgrzyty. Tak. Krzyki. Tak. Dziwne języki. No tak, w końcu jest to chyba jedyna audycja lingwistyczna w polskim radiu. Strefa Rock'n'Rolla, wolna od Angola. Doktor Wilczur od lat popiera, wspomaga, reklamuje lingwistykę stosowaną, ale przez te wszystkie lata jakoś nie słyszał o nikim, kto by z tego powodu rozpoczął studia na lingwistyce stosowanej. Jeśli ktoś taki jest, słucha, albo jego znajomi słuchają, niech da znać, bo doktor Wilczur naprawdę może się załamać. Może mieć depresję, że no, nikt jakoś tej lingwistyki nie szanuje. Dlatego dzisiaj, no, w ramach oczywiście audycji wakacyjnych, żeby nie było tak jak zawsze nuda, banał i sztampa w tym roku szkolnym, to wakacje coś tak tematycznie bardziej. Dzisiaj ktoś by mógł powiedzieć, jakie to dziwne języki, przecież wszystko wiemy, wszystko znamy. Jedna wielka globalna wioska, czy taki język tatarski na przykład. To jakiś dziwny język. No przecież może i parę osób nawet w Polsce mówi po tatarsku. To jaki to dziwny język. Ale należy pamiętać, należy wziąć pod uwagę i zadać sobie takie pytanie. Czy w swoim życiu słyszałem kiedykolwiek rock'n'rollowy utwór po tatarsku? O, i wtedy może zacząć robić się ciekawie. Czyli Strefa Rock'n'Rolla, wolna od Angola, otwiera, a doktor Wilczur rzekłby nawet, wyważa drzwi do zupełnie innego świata. Dzisiaj nazwy zespołów, tytuły utworów, nieważne. Ważne, w jakim języku śpiewali. Więc już śpieszę wyjaśnić, chociaż to wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, że z Tatarstanu zespół Ak Bure, no, w swoim, można by powiedzieć, ojczystym języku tatarskim, no ale jak idą do sklepu, to pewnie bułkę, mleko, chleb i coś tam jeszcze kupują po rosyjsku. Nie wiem, no ale jeden dziwny język tatarski odhaczony. Strefa małpa polskieradio.pl to kontakt z audycją, gdyby ktoś miał coś do dodania, ale w sprawie języków lingwistyki z rzadka stosowanej, nikt nie będzie na pewno miał nic do dodania. Może ktoś słucha, kto włada tatarskim, to też poproszę, ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. No dobrze, to jak to brzmi ten leitmotiv dzisiejszy? Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Za kolejny dziwny język doktor Wilczur uznał maltański. check the numbers or try your call again. This is the recording. Wszyscy powiedzą, machną ręką, co to za dziwny język taki maltański. Przecież to nawet Europa, Unia Europejska, gdzie to dziwny język? Już doktorze Wilczurze, nie mogłeś czegoś lepszego znaleźć. A ja jednak odeprę to takim argumentem. A słyszeliście kiedyś coś rock'n'rollowego po maltańsku? Nie, no więc jednak strefa rock'n'rolla wolna od Angola wyważa drzwi do innego świata. Ba, podejrzewam, że nikt nie zna nawet prawdziwego Maltańczyka. Mam na myśli obywatela Malty, a nie psa. A ja znam i nie psa, tylko obywatela Malty. Pozdrowienia dla Roberto. Tak, ja znam Maltańczyka, ja znam. W związku z tym dzisiaj w ramach dziwnych języków maltański zespół Cyberia, ale to wszystko będzie na stronie, więc nawet w te wakacje nie będę się kłopotał wymienianiem nazw zespołów i tytułów utworów. Tym bardziej, że to wszystko jest znane. Jak ktoś ze strefą za pan brat przez te wszystkie lata, no to jakoś tak rozpozna to wszystko. Język maltański, no na Malcie oczywiście rozpowszechniony. Podobno jakieś 300 tysięcy osób włada tym językiem, ale co ciekawe, na Malcie urzędowym językiem maltański jest dopiero od lat 60. No bo gnębili ich tam, gnębili. Takie koleje losu. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać. Co prawda pisze do audycji tylko Basia, ale oczywiście wszyscy inni są mile widziani. Basia porusza tym razem palącą sprawę. Można powiedzieć, że z interwencją. Dobija się do strefy. Jeszcze w sprawie mundialu. Ach, no wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Mamy lekki poślizg. Donoszę, że ja też jestem opóźniona, pisze Basia. To też to oczywiście aluzja w stronę doktora Wilczura. Bo oglądam mecze z internetu i one są kilkadziesiąt sekund opóźnione w stosunku do transmisji w telewizji. Ale nasz kronikarz strefowy, pisze Basia, siwy, odkrył, jak przełączył na niemiecką telewizję, że u Niemców jest jeszcze szybciej niż w telewizji polskiej. I tam już po golu, a u nas jeszcze piłki nie ma podanej. Strzelec. Ma pan pojęcie? To ja tu z nerwów obgryzam paznokcie. Bo Modric sposobi się do karnego. A takie Niemce oglądają kolejną akcję. No szok! Podsumowuje Basia i rzeczywiście, no to jest chyba materiał, praca dla kilku fundacji w Polsce. strefa@polskieradio.pl Można pisać. No nie wiadomo, kiedy to będzie przeczytane. Dobrze, więc nawiązując do naszego leitmotivu, zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Kolejnym dziwnym językiem, no dobrze, można powieszać sobie psy na doktorze Wilczurze, jest wietnamski. One way, they feel sad, Jeff. tôi mang nhiều khuôn mặt mới. Rồi cứ thế tôi sẽ qua bao nhiêu kiếp người. Język wietnamski w ramach dzisiejszego leitmotivu. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki, ale wszystko będzie napisane, nawet nie muszę mówić, że to zespół Atmos Phere. Tak się nazywają i będzie wszystko po wietnamsku zapisane, bo wietnamski używa alfabetu łacińskiego, chociaż no, niektórym może to się nie mieścić w głowie, bo bratnie języki tam jak chiński na przykład, no to oni nie chcą jakoś łacińskiego alfabetu używać, więc będzie wszystko porządnie wypisane po wietnamsku alfabetem łacińskim, tylko że niektórzy no, mogą się troszkę przestraszyć, bo wietnamski używa sporo znaków diakrytycznych. W związku z tym te wszystkie literki są takie pokreślone, co? I człowiek ma wrażenie, że oni tam za wszystko pokreślili, jak napisali, ale nie. To prawdziwy, żywy język wietnamski. Jeśli chodzi o znaki diakrytyczne, to no... Doktor Wilczur jako lingwista stosowany jest bardzo krytyczny, jeśli chodzi o znaki diakrytyczne, bo to trzeba pamiętać, co w jaką stronę wygiąć. A nie mogła być normalna literka bez znaku diakrytycznego. No dlaczego nie mogłaby być? No. Dzisiaj jakoś tak lingwistycznie się złożyło. Wietnamski też, mimo że dużo tych znaków diakrytycznych ma i tak dalej, łatwy nie jest, bo to jeszcze tam tony dochodzą, więc na przykład może się tak zdarzyć, nie jestem oczywiście specjalistą od języka wietnamskiego, tak mówię na rybę, że na przykład słowo kupić i sprzedać to właściwie jest tak samo pisane, tylko że ten ton jest sprzedać, to jest sprzedać, a sprzedać to jest kupić. Ale może nie będę się wypowiadał, bo a nuż ambasada Wietnamu jest gdzieś tutaj blisko i przyjdą jeszcze pod koniec audycji. No dobrze, ale w takim razie pomykajmy z dzisiejszym leitmotivem, że zgrzyty, krzyki, dziwne języki. O, tutaj nie, też powiedzą, znamy. Wszystko widzieliśmy. Nic dla nas nie jest obce. To będzie w języku afrykanerskim. Stuk stroom as het tussen die donker en in die lug. Harde bespiegel waarski streng die brasie dwinge. Ek luister na die stem. Dat vreet gaat de zonne vrouw. Dat vreet gaat de zonne vrouw in mijn geest ervan. No i co? Ktoś słyszał kiedykolwiek coś rock'n'rollowego w języku afrykanerskim, zwanym również Afrikaans, poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola? To nie mówcie mi, że to nie jest dziwny język. Trochę do holenderskiego podobny. No i słusznie, bo to rzeczywiście z holenderskiego wyrósł, dlatego już nie będzie dzisiaj żadnych holendersko podobnych języków, jak na przykład fryzyjskiego, ale to sobie być może nadrobimy za tydzień, bo obawiam się, że tych dziwnych języków w strefie może być dużo i na 2, 3, 4 audycje wystarczy, a przecież pomaga nam w tym nasz kronikarz strefowy siwy, który swego czasu zrobił długą, ogromniastą listę języków, które były prezentowane w strefie i według najnowszego zestawienia było ich 90. Tak przynajmniej można sobie dowodnie to zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa pod hasłem dobre strony strefy. No wiem, że nie ma czegoś takiego, ale tak napisałem na tej stronie, że jakieś dobre strony strefy i tam właśnie jest odnośnik do podstronki siwego, który tam to wszystko opisuje, ale 90 to tak chciał przyjemność zrobić strefie, bo widzę tutaj na przykład taką kategorię jak język polski wykonywany przez cudzoziemców. No, powiedzmy zaliczone, ale język polski od tyłu, tak napisał. No, rzeczywiście mieliśmy jakieś utwory po polsku od tyłu, no ale to się chyba nie liczy do języków. Tak jednak troszeczkę no, powiedział, chciał powiększyć, wydłużyć te listy, no ale i za to oczywiście dziękujemy. Gdyby nie siwy, to dr Wilczur przecież sam nie miałby pojęcia, w jakich językach te 10 lat temu na przykład coś tam gra. No a tutaj mamy wszystko ładnie skatalogowane i za 10 lat to za wcześnie, ale za 20 lat, kiedy strefa stanie się legendarną audycją, a różni dziennikarze będą chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, bo tam będą pisać artykuły, monografie, biografie doktora Wilczura i tak dalej, to siwy będzie im takie drobinki informacji sprzedawał po 5 euro. Znaczy euro wtedy już nie będzie, no ale tak na rybę. A przynajmniej nie będzie, a przynajmniej w Polsce nie będzie euro. Ale tak na rybę mówię. No. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale to nie warte zachodu, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No dobrze, to język afrykanerski mamy z głowy. Tak. Południowa Afryka, bardzo ładnie. Tam afrykanerski jest językiem urzędowym, ale jednym z 11, więc jakoś się bardzo nie wyróżnia. Ech, ci to mają naprawdę problem z porozumieniem się. Tak mi się wydaje. 11 języków urzędowych. Jak oni się ze sobą dogadują w tej Republice Południowej Afryki? Nie wiem. Tak mi się coś wydaje, że może być już późnawo i że wszyscy śpią. Tak za 10, no za 10 minut trzecia należałoby coś z tym zrobić. No, doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola pomagają. Nie spać! Nie spać! No to już wszyscy obudzili się na kolejny dziwny język, bo taki mamy dzisiejszy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki, no to wszyscy powiedzą, nie, no jaki to dziwny język, Europa, znamy to, znamy. Albański. Pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir, pukama mir Hodime bitte du schiebt da rein, das immer du. Alban, Dybran, Fatime, Selime, Aida, Leida, Mimosa, Sana, Ariana, Taufan, Boyar, Bizar, Altin, Kadrusz, Chris, Anton, Faton, Lavino, Trica, Liliana, Stefan, Serafedin, Alaudin, Dzieć, Lek, Joanna, Wiosa, Suzana, Faton, Petras, Ilisali, Ibrahim, Hashim, Enke, Leida, Marengen, Enver, Bidan, Korab, Alma, Arta, Kastriot, Stok, Bedry, Zyczepli, Jutwy, Luiz, Szefkije, Alije, Leila, Ibysz, Ndue, Miranda, Front, Szeraf, Bedy, Bora, Szkundije, Patriot, Tym, Aldo, Rydwan, Szyczy, Pascal, Zeksie, Roberka, Nym, był język albański, co mogłoby sugerować, że zespół pochodzi z Albanii. A jaki to zespół, będzie sobie można dowodnie przeczytać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna strefa, bo dzisiaj nazwy zespołów, tytuły utworów nieważne. Ważne, jaki język, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki, no ale no, tutaj już widzę pojękiwanie. No jaki to albański, dziwny język, Europa. Byliśmy w Albanii. Na wycieczce. Bardzo tanio. Słyszeliśmy ten język, żaden on dla nas dziwny. Mogłoby to sugerować, że zespół jest z Albanii, ale nie, dlatego że językiem urzędowym w innym kraju też jest albański. Tym krajem, tutaj nie wiem, kraj, może nie kraj, kraina i tak dalej. Trochę nie wiem, jak daleko jest ambasada Serbii i czy przypadkiem nie wtargną pod koniec audycji, ale ten zespół, to będę mówił cicho, ten zespół z Kosowa jest, z Prisztiny, ale po albańsku. No, więc mam nadzieję, że w ramach dziwnych języków się mieści, bo przecież kto słyszał, no, oprócz doktora Wilczura i tych za pan brat ze strefą, coś rock'n'rollowego po albańsku? No nikt, no nikt. To może kontakt z audycją, ale nie warto się w ogóle trudzić, bo dzisiaj pisane za tydzień odczytane strefa@polskieradio.pl. Pozostaje nam Basia, nasz naprawdę niesamowity donosiciel, który donosi w bardzo różnych sprawach, do czego zachęcam też wszystkich innych słuchaczy. Również dotyczy to życia uczuciowego Basi. Ojej, donosi Basia. Zapomniałam donieść, że mam nowego takiego quasi-absztyfikanta. Bardzo fajny, tylko nie ma w ogóle pieniędzy, za to długów kilkadziesiąt tysięcy. Rocznik 72. Nie do końca rozumiem, kim jest z zawodu. To zbyt skomplikowane. Ale uważa, że jestem bardzo fajna i lubi mojego psa. Umawia mi się czasem na spacery w trójkę. A nie, nie, nie, nie. Trójki do tego nie mieszajcie. To znaczy ja z psem i on. Aha. Nic z tego nie będzie, nie, nie. Tak tylko napomykam, żeby pan wiedział. No to już wszyscy wiedzą w takim razie. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ala w kodowie. No ale mam nadzieję, że nie doktora Wilczura. No dobrze, to nie wiem, ile kilometrów odległości do kolejnego miejsca i kolejnego dziwnego języka, ale oczywiście słuchacze no tak bardzo pobłażliwie oczywiście podejdą do tego, jaki to dziwny język, no jaki dziwny język. Rapanui. Co to za język Rapanui? A, no to język, którym mówią, uwaga, uwaga, na Wyspie Wielkanocnej.